बक झक, एक रात की बात, चार और तीन सात, बेर का एक काटा, लंबा 12 हाथ, उसकी नोक पर बसे थे 3 गांव, 2 उजाड़ और 1 में बस्ती ही नहीं, उसमें रहते थे 3 चोटी चतुर, 2 अनपढ़ और 1 ज्ञानी ही नहीं, उसके घर थी 3 दुधारू गौवें, 2 मरियल और 1 में दूध ही नहीं, उसने दिए 3 सुंदर बछड़े, 2 अंधे और 1 को आंखें ही नहीं, उसने खोजे 3 हरियाले चरागा, 2 सूखे और 1 में घास ही नहीं।